tax may leen si ndam ju fawe zaahir ak ci bàcc. Yal na yàlla gërëm sunu yëngatu ak sunu dal sa dund ak àllaxa seen yéene ci yoon wi dana ko yàlla matal zaahir ak ci bàcc. Bépp bunt bu leen fëdd ci bunti ngëneel yi yéen yàlla ubbi leen ko ci jàppatam. Bunt bu ngeen fëgg di yàlla xam na ko ci ngëneelam dana leen ko ubbi. Zaahir ak ci bàcc sunu ko. Kon mel na ni waxtaan moom jot na ba noppi. Ay na xaw na guddi wax na bëggoon nañ sax ñu tamit def waxtaan ñu ko daan faral defee waaye xaw na guddi. Soo dee noonu ngeen ko waxee ko rek mel na ni liñ ci dem mooy soññe ci bis boobu nga xam ne ci la jëm. Damay wax ne bokk na ci liy sàmm li nga yor mooy xam la la ko may dana sàmm la nga yor. Bokk na liy sànk la nga yor mooy ñàkk a xam la la ko may dana tax nga sànk la nga yor mu sànk. Lu ñu mën a am ak nu ñu mën a mel jëm jooju leen ñu jëm ci moom moom moo ñu ko def. Si naa tënk na ko léegi ci biir xam ci yonent muy ngën di yonent bu kenn dul weerante ndax mujjizaatam wane na ko. Sëñ Tubaab itam muy ngën di wëlliyu bu kenn dul weerante ndax karaamam wane na ko. Sëñ Moussa itam muy ngën di wëlliyu boo xam ne kenn du ko werante ndax it karaamaam wane na ko muy tam bi. Kon nag ñii képp xam ne ki yàlla dalaa booleeg ñoom war nga sant yàlla xam ne ak sa la ñuy ut yàlla jox na la. Kon nag loolu rek la ñu góorgóorlu suñ góorgóorlu doon ñun waayante moom la Barke Cheikh Moussa rek koy dox. Dama ne xam-xam fa mu bàyyee ko bu barkelee rek ko ci jot mu barkel te fañ ko jëlee moom barke na ndax mboolem ku mos a jaar làq na sa ngërëm. Kon barke na ba yàlla xëy ko defal mu ko defal barkeem boobu rek nag mooy dox. Noonu ngeen ko waxee itam ci mujj a feeñ ji dëgg la waaw mas la ku daakay moo mujj a feeñ wante nañ jàpp ne mooy Cheikh Moussa ci Zaahir mooy Cheikh Moussa ci Batin moom de xamoon na ko moom waaw moom Cheikh Moussa moom xamoon na mas la ko daaw xamoon na ko te gisoon na ko it nag xëy na da ko nëbb nag ndax lu tax mooy ba ñu nekk ak moom boo ñuy wote ba nañ lool ba yàlla jox leen sax mbooloo loola jëm ñu ko sampal ci jamonoom waaye man damaa jàpp ne natt nit ki rek la ana ay taalibi ñëw mun ne boo demee àndleg moom ay taalibi ñëw nañ mun ne demal nga jël ñii nga yóbbu leen samp dara def leen tarbiya waaye lu ci mos ñëw rek dama ko jël dama doon rus man nekk fii di yor taalib mu yortal taalibi ñu naan sama taalibi taalibi sama sa ba léegi sax wax loolu sax dafay xaw a gis ci man diw sama taalibi dafay xaw a gis ci man taalibi sama sa rek laa nangu parce que muy xam may xam da dul mën a nekk ba tax lu ma mos a wax ci loolu dama jël delluwaat ko ko ku ma mos a joxe dama jël delluwaat ko ko ba diirëb li muy dund li ci gën a bëri yëpp xanaa bu ma nekkee ci àll bi da tax ma daan wax ne ku ma fequl daaru sa taalib du ma ko nangu loola laa bëggul am nit ku mu tawul ba te mu ngi nekk ci kaw suuf wan ko ko ba mu xam ne kii mu ngi nii ma ne ko Cheikh Moussa ngi noonu moom la loolu rek la loola tax ma daan wax ne taalibe bu mën a doon rek daaru laa koy nangoo parce que lu tax mooy xekk saa buñ njàkkaloo moom ma xamale ne kii nga topp moom ngi nii moom la du ñun ça kon nag moom xamoon na fañ jëm xamoon na li ñu doon te it daan na junj ne képp ku may siyaare jaaral ca moom kon loola bunt la parce que xam ne ni kon bunt mu ngo kon bunt boobu nag tey mooy mas la gul daal di mboolem ñu fi nekkal Cheikh Moussa tey kenn ku nekk gërëm na seen doxin gërëm na seen melo ba waxal ko boppam ci fu ngeen fekkee ak fu ngeen fekkewu. Kon nag loola moom xamatu luñ ci laam-laam leen moom mooy sax Moussa ci biir, mooy sax Moussa ci biti. La des nag mooy ñu am ay pas-pas te dëggu. Xëy na laal na ko fi sànq. Damay wax ne kuñ fa yëkkoon taalibe bu nekk war na góorgóorlu ba ci dox. Wante ndeke kàddu la goo xam ne feeg dëggu la doo ca jaar. Aya bi yàlla wax moo ko junj. Innama amruhu ida arada shay'an an yaqulu kun fayakun. Arada ba mooy mbir ma, kun gi mooy kàddu gi, fayakun mooy jëmmi kàddu ga. Jëmmi kàddu nag ana lan moo koy wane? Jëf. Jëmmi kàddu jëf la. Kon nag mu ngi bàyyeeku ci xol bu dëggu, xol bu am pas-pas. Dama wax ne làmmeñ du mooy wax, wante làmmeñ day jottali. Su jiitoo nag kay war a wax moom làmmeñ, bu jiitoo ka war a wax ngalaw luy dem rek la. Waaw làmmeñ bi bu jiitoo ka war a wax, yëkkati kàddu gi te moo ko waxal boppam ngalaw luy dem rek kan waxloo ko ko de. Kiy jottali dafa war a déglu ka muy jottali. Su waxee mu wax lam wax te bañ ca dolli bañ ca wàññi. Fu mu ko yemale mu yemale ko fa, waaye kii wax waxagul yow nga wax. Te kii wax la ñuy déglu te waxam nañ nangu. Wax boobu ndax dina jëriñ. Kon bépp kàddu gu bàyyikoo ci làmmeñ, kàddu goo xam ne du ma sa jëriñ mukk te du ma sa doon dëgg mukk. Te naa wax na ko ci biir waxam bi gars yi kenn ku ne di sant yàlla ci ñu ko yàlla melal. Di sant yàlla ci ñu ko yàlla melal ba fa mujjee ci fen. Xam nga fen mooy surku. Fen mooy ku xam ne sa kàddu sa làmmeñ dafa jiitu sa kàddu. La ma wax nekkul kooku dafa réere yàlla moo tax. Wante bu xamoon yàlla day déglu kiy wax ba mu wax ba nukki ak moom mu xam lam ko wax mu jotli kàddu googu leen. Te waxtu muy jotli kàddu gi ñeneen lu koy digtal boo dañ ko zaahiral. Saahir boobu nag dafa war dox jëm ca dox ca bu laaje dox wax ca bu laaje wax jëf ko mu feeñ ci biti. Moo tax ma ne kon nag képp ko xam ne lépp loo wax ci làmmeñ la yem waaye dëggul ca xol ba borom du mos a daje kun mukk ceet bi. Waaye képp loo xam ne loo wax sa làmmeñ fekk na xol fas ko ba nga am gisoo ca loola doo ci jógee yow sa kàddu danay dëppoo kun fa yëkkoon. Loo nam rek te muy dëgg ci war yàlla fekk la ci. Maanaam sa nam-nam ak sa njortu day dëppoo kun. Parce que lu tax mooy ca ngay dund kun dëgg la. Képp kuy dund ci dëgg rek sa kàddu day daje kun, sa njortu day daje kun. Moo tax loo njort rek yàlla fekk la ca. Loolaa tax sa la sax ne kon yàlla mu ngi ci njortal jaam bi. Ku nekk ci dëgg dëgg rek lu baax ngay njortu di. Waaye boo nekk ci loo xam ne wuulu ko yow sa bopp sa njort du rafet. Parce que ñàkk a wuulu ga moo tax. Waaye boo nekk ci wax ni ñu mel nga ko donte dell la cay fekk itam hakka saa sa njort rafet na di. Am na ñoo xam ne bu ñu doon adduna suba la adduna tukki. Du tax mukk ñu ñaaw njortu waruñu defarwaat wala ñu gëstu wala ñu wax yox ci lañ ñoon. Parce que xam nañ ne loolu ñu yor buñ ca dee sant yàlla. Su yónni ci dirtaatoon jamono sax ñu ñu taxul leen a jox. Ndax la muy indi dëgg lay doon te fekk ñu nga ca dëggu ndax dëgg du doon ñaar mukk ca adduna. La ilaha illa benn kàddu la benn wax la. Tawhid ilaahi benn ci boo ko yëgee duñ ko am ñaar yoon. Soo xasee am nga ko rek keneen ko dajeeti hakk sa mu wàcce loola taxula ko jóg keneen ko tax jóg mooy ko amul. Kon dëgg benn képp la mooy li ngeen yor. Su ko defee nag la ca des nag mooy yëg ko te dund ko te lëggee ko. Lëggee gi du ci biir loolu suñu wàllu bopp la waaye ci biti bi nag ci wax ji ak jëf ji ak jikko ji loola mooy tàllal xam-xam bi moo koy yaatal ci li ko borom bëggee woon. Loolu nag alhamdulilah yéen a ngi ci biir. Ci seen yëngu suba ak ngoon guddi ak bëccëg ci ngeen di dox ci ngeen di wax ci ngeen di jëf. Wante ñu ngi leen di ñaanal bu leen gëst seen gannaaw ci jëf bu leen gisit seen jëf bër bu set jàpp leen ne seen liggéey ci yàlla tey la doog a tàmbali. Yàlla ku koy lëggéeyal noonu ngay lëggéeyal. Kon nag loolu lañ ngeen dénk baax. Di leen ñaan itam hakk saa li nga xam ne moom la ñu seen ci yéen ci yaakaar ko ci yéen dana ko yàlla mattale. Amiin. Jaarasul basalu fa. Amiin.